Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek województwa pomorskiego z zarzutami. CBA sprawdziło jego oświadczenia majątkowe i zarzuca mu poświadczenie nieprawdy. Nad złożeniem wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa zastanawiają się członkowie komisji od wyłudzeń VAT-u. Za chwilę więcej informacji od naszego reportera. Grecy mają nowy rząd. Gabinet premiera Mitsotakisa został zaprzysiężony. Są zarzuty dla marszałka województwa pomorskiego. Mieczysław Struk ma odpowiedzieć m.in. za poświadczenie nieprawdy. Śledztwo wszczęto po kontroli oświadczeń majątkowych. O szczegółach powiedział nam Temistokles Brodowski z CBA. Kontrolerzy z gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawdzili oświadczenia majątkowe marszałka województwa pomorskiego składane w latach 2013-2017. Tuż po kontroli nasi funkcjonariusze złożyli do prokuratury zawiadomienie o ewentualnym możliwym popełnieniu przestępstwa. Dzisiaj prokuratura okręgowa w Gdańsku postawiła marszałkowi 6 zarzutów związanych z podaniem nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Marszałek miał nie ujawnić m.in. ile ma pieniędzy, nie wpisać nieruchomości czy też zasiadania w Radzie Nadzorczej Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Wobec podejrzanego nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych. Sam marszałek z kolei nie przyznaje się do winy. Komisja Śledcza od wyłudzeń VAT-u dyskutuje nad wnioskiem o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o możliwe zaniechanie działań przez byłe kierownictwo resortu finansów, w tym przesłuchiwanego dzisiaj Andrzeja Parafianowicza. W Sejmie jest Michał Fedusio, witaj. Witam. Powiedz, jak politycy argumentują ten wniosek? Komisyjna większość sporządziła dokument, przytaczając między innymi zeznania byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Chodziło o stwierdzenie, że byłe kierownictwo resortu finansów, a więc też wiceministrowie Maciej Grabowski czy przesłuchiwany właśnie Andrzej Parafianowicz wiedzieli o rosnących wyłudzeniach w obszarze sprzętu elektronicznego, uzasadniał przewodniczący Marcin Chorała. Wiedza o tym, że elektronika w ogóle jest towarem chętnie wykorzystywanym przez oszustów podatkowych, tę wiedzę pan minister Rostowski miał już w roku 2007, jak sam zeznał. Wiedza to, że w Polsce taki proceder też ma miejsce, jest częsty w pionie kontroli podatkowej, była już w roku 2007-2008, bo wtedy rozpoczęto kontrolę koordynowaną. Przeciwko przyjęciu wniosku opowiadają się przedstawiciele opozycji w komisji, motywując go zamiarami politycznymi rządzących. Tak mówił m.in. poseł Platformy Zbigniew Konwiński. To, że tutaj mamy na komisji dzisiaj jednego z wymienionych w tym zawiadomieniu, to pokazuje też prawdziwe intencje tego samego zawiadomienia, bo przecież kilka dni temu byliście gotowi je złożyć, mając zaplanowany termin przesłuchania Andrzeja Parafianowicza, który w tym zawiadomieniu jest wymieniony. A komisja właśnie formalnie przyjęła wniosek, głosując w stosunku 5-2 za jego poparcie. A to był z Sejmu Michał Fedusio. Teraz sprawdzamy, co będzie potrzebne, żeby starać się o 500+ dla niepełnosprawnych. Najważniejsze to orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli będzie wydane przez inną instytucję niż ZUS, KRUS lub organy wskazane w ustawie, to trzeba będzie o nie poprosić ponownie. My mówimy o tych orzeczeniach, które są wydawane na przykład przez wojewódzkie komisje orzeczeniowe albo orzekające, albo powiatowe komisje orzekające. Tam istotnie nie pojawia się nawet określenie niezdolny do samodzielnej egzystencji, więc po prostu te osoby będą musiały się orzec. Mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Później wniosek o świadczenie trzeba złożyć do tej instytucji, która wydała orzeczenie. Czyli na przykład jeśli był to ZUS, to do ZUS-u. Projekt ustawy wprowadzającej 500+ dla niepełnosprawnych został przyjęty przez rząd. Według zapowiedzi miałby wejść w życie w październiku. A wcześniej, bo już w połowie sierpnia, poznamy nominowanych do nagród mediów publicznych. Wyróżnienie powraca po 11 latach przerwy. Nagrody zostaną wręczone w kategoriach obraz, muzyka, słowo. Media publiczne powinny się zajmować i bywały okresy, kiedy się bardzo intensywnie zajmowały kulturą polską, promowały tę kulturę, były wręcz animatorami różnych wydarzeń kulturalnych albo przynajmniej sprawozdawcą i pełniły rolę de facto bardzo kulturotwórczą. I było czymś dziwnym, że media publiczne nie mają swoich nagród w tych obszarach sztuki. Mówił przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Nazwiska laureatów poznamy we wrześniu. Nowy grecki rząd właśnie został zaprzysiężony. Na czele gabinetu stanął Kyriakos Mitsotakis, lider partii, która wygrała w wyborach centroprawicowej Nowej Demokracji. Zmianę władzy w Grecji obserwuje Beata Kukiel-Wrajla.

form. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix. And if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past. Adjust the bass and let the Alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme. And put your car on cruise and lay back, cause it's summertime. Sort of a buzz, but back then I didn't really know what it was. But now I see what happened is the way that people respond to summer madness. The weather is hot and girls are dressing less and checking out the fellas to tell them who's best. Riding around in your Jeep or your Benzos, or in your Nissan sitting on Lorenzo's. Back in Philly we be out in the park. A place called the Plateau is where everybody go. Guys out hunting and girls doing likewise, honking at the honey in front of you with the light eyes. She turn around and see what you beeping at. It's like the summer's a natural aphrodisiac. And with a pen and pad I compose this rhyme to hip you and to get you equipped for the summertime. Yet hustle to the mall to get me a short set. Yeah, I got on sneaks, but I need a new pair, cause basketball courts in the summer got girls there. The temperature's about 88. Hop in the water plug just for old time's sake. Break to your crib, change your clothes once more, cause you're invited to a barbecue to start at 4. Sitting with your friends as y'all reminisce about the days growing up and the first person you kiss. And as I think back makes me wonder how the smell from a grill can spark off nostalgia. All the kids playing out front, little boys messing around with the girls playing double dutch, while the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then 6 o'clock rolls around, you just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you go to the summertime hangout. It looks like a car show. Everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, a fly from the beauty salon. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the car, they spend all day waxin', leanin' to the side, but you can't speed through 2 miles an hour, so everybody sees you. There's an air of love and of happiness, and this is the Fresh Prince's new definition of summer madness. Rozpoczynamy audycję Tony z Betonu. Kuba Różyło, witam i zapraszam na godzinę z hip-hopem. Przygotowałem dzisiaj dla was mocno letnią playlistę, nie przejmując się tym, czy akurat świeci słońce, czy pada deszcz. Na początek klasyk z 90 roku, czyli Summertime. Młody Will Smith, Fresh Prince, wówczas pod taką ksywką krył się Will Smith i DJ Jay-Z Jeff. A propos Fresh Prince'a, jeden z dużych portali streamingowych właśnie dodał do swojej oferty serial Bayer w Bel Air, który przyczynił się do eksplozji kariery Will Smitha, a w Polsce za sprawą emisji w dużych stacjach był jednym z pierwszych dzieł kultury, które w jakiś tam sposób wprowadzały egzotyczny jeszcze wtedy hip-hop do głównego obiegu i pokazywały, że w ogóle coś takiego jak rap istnieje. Ja sam pamiętam, że na szkolnych korytarzach szkoły podstawowej witaliśmy się z kolegami powitaniem Fresh Prince'a i było to jedno z pierwszych doświadczeń hip-hopowych, można powiedzieć, w moim życiu. Teraz możecie sobie to odświeżyć, jeżeli też pamiętacie Fresh Prince'a i serial Bayer w Bel-Air ze swojej młodości. A my kontynuujemy letnią playlistę. Szwedzki zespół Super Psy i gościnnie wokalistka Remedy. Utwór Get, który przez kilka ładnych lat towarzyszył mi w każde lato. To już stara rzecz, 2006 rok, ale cały czas świetna na lipiec. Can I get it now? I can have your sister and your mom's getting down. What? Check it out, my words on my weapon blast. Spitting rounds, set them clowns better reckon now. That we're letting out fly phonic sonic booms. That I always can rely on when bombing you. From July to June, conjuring demonic tunes. You know how old now, Eric Ellen Arkadu. We attack though, we know you ain't got the bomb. Like you would say, yeah, we knew it all from the start. What you would say, that very same blase blah that you would say. Now I got an advice for frauds that you should take. Okay. That fake image kid better leave at home. Shouldn't talk about things you don't even know. Cause the only right way, it'll be your own. So relax, be yourself, let your feelings flow. Can I get a tech? Cause when I get a mic to spark, y'all hit the deck. Can I get a big up and a buck buck? And if you're holding up the wall, get the fuck up. But the slickers that I'm seized with the raw sound. We be getting on down here in your town. Both up in the club and in your lounge. Just a natural mode, what it's for now. Can I get a ever, can I get a L? Though we can blaze up, you know that shit tastes well. Better check the bolts, your sneakers are laced well. Cause tonight we track, run and can't break yourself. All in all, have a ball, drink or catch yourself. Water ball, have a brawl, time for racing hell. Wild out in your womb till you break a shell. Wild out with your boys till the ladies yell. Can I get a super? Can I get a side? Can I heat it up? Can I set this? Can I get an op? Can I get a skewer? Can I get a hair bob and a yes, sure? Can I get a clenched fist up in the air? Can I get into this with my peeps here? Can I make you get up and just trash the place? Blow it up, go nothing like you masturbate. Pull it out, cock it back and just blast away. Stop looking so down, nobody passed away. Now I wanna see y'all get down alright. Get loose, get live, don't frown or fight. Whether y'all straight sober or oozing high. Drinking brews or booze with juice tonight. Gotta do this right, pay your dues in life. But I don't even care who's the truest type. If it's looping tight, we got a loop for Mike. Super scientific, Gooby, the crew for life. Can I get a side? Keep it live. If y'all feeling it, then throw your fist. Can I heat it up? Can I set this on fire? Can y'all get it moving? Can y'all keep it alive? To był zespół Super Size ze Szwecji i nagranie Get. A teraz będzie raper, którego już od dawna chciałem zaprezentować w Tonach z Betonu. Wydaje mi się, chyba właściwie jestem pewien, że to będzie, nieco nieładnie tłumacząc angielskie wyrażenie, następna duża rzecz na polskiej rapowej scenie. Mowa o Macie, nastoletnim jeszcze raperze z Warszawy. Dowiedziałem się o jego istnieniu parę miesięcy temu, kiedy jego nagrania przesłał mi znajomy prowadzący dużą wytwórnię z prośbą o jakieś zopiniowanie, bo to raper, który można powiedzieć, że w bardzo niekonwencjonalnej stylistyce się poruszający, zwłaszcza jeśli chodzi o wizerunek i tematykę. No i natychmiast odpisałem mojemu znajomemu, że warto tego gościa szybko podpisać, bo wydaje mi się, że to jest ogromny talent. Do tej pory ukazało się kilka jego singli w internecie, już w nowej wytwórni SBM, ale niestety nie mogłem ich zagrać w Trójce około godziny 15 ze względu na treść nieprzystającą do tej pory emisyjnej, że tak się wyrażę. Ale nie chodzi tu o żadne straszne ekscesy, bardziej o młodzieńcze wygłupy, które ciężko byłoby tu wyjaśnić i uzasadnić. Ale w zeszłym tygodniu w końcu Mata wypuścił coś, co bez obaw mogę zagrać i z przyjemnością to uczynię. Po tej zapowiedzi, że to jedna z takich, że to odkrycie hip-hopowej sceny i coś zupełnie nowego, może spodziewacie się jakiegoś niezwykle ambitnego hip-hopu eksperymentalnego, ale to akurat zły trop, ponieważ siłą Maty jest niebywały luz, taka bezpretensjonalność, umiejętność operowania słowem bez żadnego wymuszenia i z odpowiednią dozą błyskotliwości, znajdowanie przy tym własnego języka i własnego stylu. I to moim zdaniem są rzeczy esencjonalne dla dobrego rapu, nie trzeba się tu silić na żadne eksperymenty. Przypomina mi trochę Mata swoim rapowaniem i swoimi teledyskami młodego Maca Millera pod względem właśnie stylu rapowania i prezencji. A tematyka cały czas bardzo letnia. Mata, prawy do lewego. Wielka plaża w sercu miasta, pokaż mi gdzie masz tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pan co na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej. Drapacze chmur to bardzo piękny widok, ej. Płonie ognisko w lesie, odpędzamy komara, gramy na gitarach, do kiełbasy i browara. A, la la la la la la la la la. A 7 minut jazdy w tramwaju stąd jest największy dworzec w tym kraju ziom. Więc sprawdź nasz ponabejny lot i nie próbuj tu pływać pod prąd, tylko pójść ten song przez JBL go. Oh. Yeah, yeah, yeah. Warszawiaku, wypijmy za to. Kto z nami nie wypije, tego smok zabije. Prawy do lewego, wypij kolego i zaśpiewaj ten love song obydwu brzegom. Warszawiaku, wypijmy za to. Kto z nami nie wypije, tego smok zabije. Prawy do lewego, wypij kolego i zaśpiewaj ten love song obydwu brzegom. Wielka plaża w sercu miasta, pokaż mi gdzie masz tak. Nad Loarą jest dom błaz szaty i szatę de szambordy, a my zasypujemy to wiaderko piachem i robię ich hejterów, co mówią, że czuć tutaj szambo. Smażymy się steka, a za plecami obiekt czwartej kategorii UEFA. Dzieciak, sprawdź to, Fala podmywa nam miasto, a my sobie jemy kebaba na gastro i przed przymkniętym okiem wlewamy to alko w gardło. O, WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. Jo, WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. Niech tylko pokażą mi stolicę, gdzie mogę pośrodku wejść parawan. Jo, warszawiaku, wypijmy za to, kto z nami nie wypije, tego smok zabije. Prawy do lewego, wypij kolego i zaśpiewaj ten love song. Warszawiaku, wypijmy za to, kto z nami nie wypije, tego smok zabije. Prawy do lewego, wypij kolego i zaśpiewaj ten love song obydwu brzegom. Warszawiaku, wypijmy za to, kto z nami nie wypije, tego smok zabije. Prawy do lewego, wypij kolego i zaśpiewaj ten love song obydwu brzegom. W świt, coś dobija się do mych drzwi. Ej, ej, nostalgia. Kiedy luty zmienia się w lipiec, nie dam rady się przed nią ukryć. Wiem, wiem, nostalgia. W sierpniu wnętrze auta jak piekło w głowie. Ciągle lat mam 20, chociaż jestem już przed 30. Ciągle zbawić chcę cały wszechświat, gdy się pierwszy raz czułem męsko. Zapragnąłem nigdy już nie spać, bo to strata czasu. Ej, białe wino kupione w Tesco, pierwsze miejsce na jakichś testach. Ulicami niosłem się lekko, krzyki krakowskiego przedmieścia. Uciekałem przed strażą miejską i nie bałem się, bo wiem, ten strach to strata czasu. Ej, ej. Miałem parę dziewczyn na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi. Ej, ej, nostalgia. Kiedy luty zmienia się w lipiec, nie dam rady się przed nią ukryć. Wiem, wiem, nostalgia. W dzień odsypiam nocne zabawy, szczerze mówiąc wciąż mam ten nawyk. Zapraszałem ją do mieszkania, kątem oka widzę jej stanik. A rok później mamy się za nic, na wieszaku ciągle jej szalik. Co za strata czasu. Ej, ciągle czekam, aż płynie pensja, którą wydam pewnie na bzdurę. Ziomek mi powiedział, że mam potencjał, który najprawdopodobniej zmarnuję. Nie potrafię dokończyć mięsa, to pisanie chyba mi nie w smak. Co za strata czasu. Ej, przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne. Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czy starisko, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy wszystko. Bistro, Wisła, czysta disco, man. Pisać dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość, ej. Bistro, Wisła, czysta disco, miałem pisać dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, wszędzie wszyscy wszystko, ej. Bistro, Wisła, czysta disco, man. pisać, dziś nie, dziś nie wyszło, wyszła, czysta, disco. Moja bliska przyszłość, ej. Bistro, wyszła, czysta, disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, wyszła, czysta, disco. Wszędzie, wszystko, wszystko. Najpierw nastoletni jeszcze raper Mata, który wywołał temat imprez nad Wisłą, więc od razu po nim zagościł w głośnikach Taco Hemingway, który też w outro nagrania Nostalgia do tych imprez nad Wisłą nawiązywał. Swoją drogą, gdzieś można znaleźć podobieństwo między tymi dwoma raperami. Ewidentnie wywodzą się oni ze środowisk nie stricte hip-hopowych, mają spory talent językowy, obaj są z Warszawy. Gdzieś jakoś widzę podobieństwo w nich i ciekaw jestem, czy Mata również osiągnie tak wielki sukces jak Taco Hemingway. Życzę mu tego. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał, bo to jeszcze bardzo młody raper. Z tym, że też jeszcze porównując go do Taco Hemingwaya, wydaje się, że jest on znacznie bardziej muzykalny. Jego wokal ma znacznie większe możliwości. No, zobaczymy, jak to będzie się rozwijać, a ja polecam sprawdzić jego inne nagrania w internecie. A skoro taki letni klimat dziś panuje w audycji Tony z Betonu, to teraz z nad Wisły przenosimy się na działkę do Mesa. Będę na działce, nagranie z płyty Trzeba było zostać dresiarzem. Niedawna nie mogłem zrozumieć, o co chodzi tym działkowcom. I nagle dostałem klucze i nowy adres zeszłą wiosną. Na co dzień potykam się o rzeczy, więc poczułem się jak król, król, król. Ludzie z ciasnych bloków i kamienic znają ten lubelskich piw full wokół domek z małym łóżkiem. Palę naftowe lampy, wodę ze studni piję duszkiem. Wsi popaw komara, łyk brosa browara na hejnał. Te owady nasłali ci, których holałem w mailach. Brak prądu trochę mnie alienuje w tej chwili. Trzaski z ogniska zastępują mi szum z winyli. Jestem kowbojem w środku miasta, panem rancha. Okopuję się na szańcach działki, gdy zgiełk wykańcza. Za dom, za płot, za drzwi, za mur. Ten kłopot, co rapie mnie znów. Wyrzucam, wykluczam, mniejsza czy miał sens. Dziś jestem na działce. Za dom, za płot, za drzwi, za mur. Ten kłopot, co rapie mnie znów. Wyrzucam, wykluczam, a wy wpadajcie, bo dziś działkowcy nucą. Na widok moich pomidorów nocą. Działkowcy nocą. Na hamaku takie małe. Cisza, słyszysz? To ucha nadstaw i to mówię ja. Krwinka uzależniona od układu żylnego miasta. Insekty, niech nie wchodzi mi żaden w obiektyw. Lecz to ich teren, dokonuje korekty, klarując to sobie nie bez inwekty. Chyba dożyję czasów, że system ludziom przepi chipy. Więc ukąszenie klesza, czym jest przy tym? Jakkolwiek przynieś se koc i zajdź na wieczerze. Tu żaden gość nie kręci nosem na papierowe talerze. Idylla, tu się życie opłaca, opyla. Godzilla. Inna broda jedyla, jak H28 jest bryla. Mógłbym jak pan Bogdan nie wychodzić stąd pół roku i ten rój pokus wokół przeganiać daleko za Mokotów. Ale to dacza przeznaczona, by raz na czas jak i zbaczać zakorkowanej drogi. Nie po to, by nową wyznaczać jogi. Rumcajs, Gumisie i brygada RR przed leśnymi OG z nadzielni chylę bere. Ten typ mes, będę na działce z płyty Trzeba było zostać dresiarzem, zdaniem wielu najlepszej płyty w dorobku mesa. Teraz będzie kolejny po macie mniej znany raper, którego tegoroczny projekt Stoner zyskał uznanie wśród hip-hopowych głów. Mowa o Priksonie Fisku. I wiem, że czasem, gdy mówię o tych kolejnych nowych raperach, brzmi to trochę jakbym wymyślał te ksywy, ale nie wymyślam. Prykson Fisk nagrał epkę z producentem AWGS i to właśnie brudne, jazzujące bity są głównym atutem tego projektu. Tym niemniej sam Prykson dobrze się na nich odnajduje ze swoim charyzmatycznym, niskim głosem i to wszystko po prostu płynie. A ja zaproponuję wam kolejne letnie nagranie właśnie z tego wspólnego projektu Fiska i AWGS. Rozpływam się. Rozpływam się, rozpływam się, gdy słyszę taki beat. Rozpływam się, rozpływam się, rozpływam się, gdy słyszę taki beat. Rozpływam się, rozpływam się. Gdy słyszę taki beat, rozpływam się. Jedna chwila wnet, wystarczy by odlecieć. Serca rytm rozwija mnie. Chwytam dźwięk na tarczy 5:3. Luźny styl, ta chwila, wiesz. Daję chillout sen, spacer w innym świecie. Snare kick na mic flow i wersja. Znam to, gram ten funky jazz. Lecę, late back baby, gram i nie mam dość. Nie wymięknę, biegnę, strzelam flow. Daj mi rękę, idźmy gdzie. Zróbmy coś, to chwile piękne. Chluch ten fej, chluch ten sos. Piszę codziennie w notatniku. Biję werbel, rap do bitu. Sprawdź kilka klipów. Prykson Fisk, on da mic, więc się pilnuj. Zajawka rap od dawna, smak dobrego stylu. Rozpływam się, rozpływam się, rozpływam się. Słyszę taki beat. Rozpływam się, rozpływam się, rozpływam się. Rozpływam się, gdy słyszę taki beat. Rozpływam się, rozpływam się, rozpływam się. Słyszę taki beat, rozpływam się. Gdy słyszę taki beat, rozpływam się. Turbo zajawa na led, rytmam jak szalony. Daj mi chwilę, rozkminiam wnet. Siadam do pisania, tekst zaraz jest gotowy. Nocą piszę, przesypiam dzień. Znów przepraszam, bo jestem nieprzytomny. Tak leci życie, trzeba pisać, wiesz. Czas doświadcza nas, bądź świadomy, pojawią się głowy wciąż, rap na 100%. Bombing flow, ziom, teraz nasza kolej. Rychle co modne, no comment, nie jaram się popem. Skąd wciskać głupotę, rapery na półwiska. Bez kiksa masz problem, rozwijaj się ciągle, to jedyna droga. Uwolnij głowę, możesz tego dziś dokonać. Da, tylko popatrz dookoła. Rozpływam się, rozpływam się. Rozpływam się, gdy słyszę taki beat. Rozpływam się, rozpływam się, rozpływam się, rozpływam się, rozpływam się, gdy słyszę taki beat. Rozpływam się, rozpływam się, rozpływam się, gdy słyszę taki beat rozpływa się. Potrzebuję bitów sampli, bo to serce karmi, łapie. Drugi oddech puszczam, lejce wyobraźni. Nie mów mi o branży, sprzedaży i top ten. Za oknem pada, tematy spadają jak krople. Każdym kolejnym stawiam na di kropkę. Propsy od wyjadaczy dla dzieci no name. Kolędy w studiu weszły w krew na dobre. Opary wody skrętów, wersy i pety w spiołce. Dla niektórych to pokarm dla duszy. Nasze historie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wcisnąć play, myśli błyszczą jak diamenty. Nie tanie cyrkonie. Wiesz, że to autentyk, bracie, kiedy cię porwie i razem z nami rozpływasz się. Dzwonił pryku, wysłał beat, ja dogrywam się. Kolejny tytuł leci w Polskę, tak zabijam stres. Zarywam nockę w TWP, zbijam pieśń i zwijam się. Co jesteś wart? Zagrywka rekord, jedziesz tam. Zepsuty sample i brudny sound. Rozpływam się, nagranie od Fryksona Fiska i producenta AWGS, gościnnie DJ Kras i Pękaty. Tak, nadal nie wymyślam tych ksyw. A teraz jedno z najlepszych nagrań z niedawno wydanej płyty Don Guralesco, nagranie pod tytułem Dziadu, które chyba bardziej pasowałoby na mixtape, który wydany był niedługo przed płytą Latające Ryby. Tradycyjnie Gural w ostatnim czasie dzieli bardziej rozrywkowe, luźne numery i na dzieło mixtape'owe, a te bardziej poważne, refleksyjne na longplaye już oficjalnie wydawane, ale akurat Dziadu jest nagraniem, które trafiło na Latające Ryby, pomimo że raczej ma frywolną tematykę i żartobliwy charakter. Ale na pewno płyta na tym nie straciła, bo to jedna z lepszych rzeczy, jakie na niej usłyszycie. Don Guralesco w pełnej krasie, nagranie Dziadu. Podobno jesteś raperem z Bieszczadów, a ja na to kutku tak. A ja owszem, a ja tak. A one mówią do mnie dziadu. Podobno jesteś raperem z Bieszczadów, a ja na to kutku tak. A ja owszem, a ja tak. A oni mówią, Góral jest płaskoziemiec, bo tłumaczy im tak świat Krzysztof Ziemiec. Piją do dna wciąż czując pragnienie, zamiast grać dla nich lepiej już zejść pod ziemię. Najpierw prośba, potem dziękczynienie. Dziad na scenie, robię dziękczynienie. Zamiast mieć czy być, może być, mieć czy nie mieć. Umiesz się być, umiesz wykrzesać brzmienie. Nosić brzemię, co drzemie w problemie. To plemię, to wrzenie, taplanie się w szlamie. To ciągłe pluzganie, tarzanie się w sianie. Chlanie, natapczanie, żyganie na śniadanie. Co ty powiesz, niby skąd ty to wiesz? Bał cię pies, bała cała wieś. Idzie gdzieś przez wieś, niesie swój worek. Coś pusto, wszyscy przed telewizorem. Pociechy na YouTube albo na Facebooku. Strutututu, sołtys popełnił sepuku. A kuku, to nowe kochołów odmiany. Mamy lepszej zmiany, o mamy. Witamy. A one mówią do mnie dziadu. Podobno jesteś raperem z Bieszczadu. A ja na to kutku tak. A ja owszem, a ja tak. A one mówią do mnie dziadu. Podobno jesteś raperem z Bieszczadu. A ja na to kutku tak. A ja owszem, a ja tak. A oni mówią, ten góral to lewak. Po scenie wciąż biega jak małpa na drzewa. Ciągle papli, a paple o tym, co nie trzeba. Słyszałeś? Tak powiedział? Nie, zalewasz. Nie powinien był. Ile on ma lat? On już nie ma sił. Czemu w ogóle tak? Co ci raperzy robią z wolnym czasem? Ich wiśnik pasem, machanie z atutem. Oni mówią, to hultaj, to ćpun. Darmozjad, skoruń, odrejnięty szczun. A przede wszystkim to abyjny złodziej. Samozwańczy mesjasz, kołchozowy kołodziej. Nie jest chabowy, coś mało je klusek. Strajca, hańba, Żyd, Niemiec, Rusek. Ma jakieś obce, nie polskie zwyczaje. Nie czaje, frajer, gimbo graje. A one mówią do mnie dziadu. Podobno jesteś raperem z Bieszczadu. A ja na to kutku tak. A ja owszem, a ja tak. A one mówią do mnie dziadu. Podobno jesteś raperem z Bieszczadu. A ja na to kutku tak. A ja owszem, a ja tak. A oni mówią, ten góral to juch. Że boli głowa, że Boga się bój. Ale ty się nie bój, przyjdzie na matyska kryska. Przeliczy się w strata, pogubi się w zyska.

usłyszeliście nagranie Lil Nas X, rapera, którego Old Town Road właśnie pobiło rekord Eminema i jego Lose Yourself, 13 tydzień otwierając listę Hot 100 Charts Billboardu. Żadna inna rapowa piosenka tak długo nie zajmowała pierwszego miejsca na liście Billboard. I choć nie sądzę, żeby Old Town Road można było uważać za nagranie klasy Lose Yourself, to ewidentnie zadziałał tutaj zabieg łączenia niezwykle popularnych dwóch gatunków muzycznych, czyli rapu i country. I to myślę, że jest klucz do sukcesu tego nagrania. A to było nagranie Closer, również Lil Nas X-a. Ostatnie tygodnie były bardzo ważne dla tego rapera, ponieważ oprócz tego rekordu wypuścił epkę 7, z której pochodzi właśnie nagranie Closer, oraz dokonał coming outu na Twitterze, przyznając się, że jest homoseksualistą. Niedawno mówiłem, że w świecie hip-hopu coraz więcej osób decyduje się na nieukrywanie swojej orientacji i ten krajobraz hip-hopu w 2019 roku jest pełen świetnych albumów nagranych właśnie przez otwarcie homoseksualnych artystów, takich jak Kevin Abstract i Tyler The Creator, do których dołączył właśnie Lil Nas X. A pierwszy głośny coming out należał w świecie hip-hopu czy w świecie R&B do Franka Oceana, wokalisty, który w 2012 roku poinformował opinię publiczną również w internecie o swoim biseksualizmie. I na zakończenie dzisiejszej audycji właśnie nagranie od Franka Oceana, ale trochę przewrotnie, będzie to Songs for Women z płyty Nostalgia z 2011 roku, poprzedzające jeszcze coming out Franka, za to płyty, która sprawiła, że ten przebił się do świadomości tłumów. Songs for Women, Nostalgia, Frank Ocean. Tym kończymy dzisiejsze tony z betonu. Do usłyszenia. If I was singing songs, just to sing the songs. If I was singing, cause that's what the bitches wanted. I couldn't play guitar like Van Halen. Had no secret chords like St. David. But you still came around, ate your lunch with me. Used to park your car to try the bus with me. But I would say, girl, don't be dumb. I'm riding shotgun. We could go to my house after school, after school, after school. Cause my dad don't clock off too late. Off to late, off to late. We could kick it in the living room, looking through my whole vinyl collection. And you could teach me how to slow dance or something. And I'ma give you chills harmonizing the oldest eyes. I'm mobbed, and every time somebody asks me if I sing songs to get at women, I say yeah, they say. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Komfortowe wakacje zaczynają się w salonie Citroena. Citroen C3 z wakacyjnym rabatem i promocyjnym ubezpieczeniem za 2,99%. Dostępny od ręki. Sprawdź szczegóły na e-promocja.citroen.pl. Citroen. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.